شرح درد اشتیاق. حدیث راه پرخون می کنه نی حدیث راه پرخون می کنه i pieśni mojej fletni, jak powiada o rozstaniach, jak się skarży na rozłąkę. Odkąd wzięli mnie z Sitowia nad jeziorem i mąż płacze w moim śpiewie i niewiasta. Chcę rozewrzeć moje łono udręczone, by wyłowić ból rozłąki i tęsknoty. Ogień jest w tej mojej pieśni, a nie tchnienie, nie odetchnie nią, kto w duszy ognia nie ma. Fletnia powie ci o drogach krwawych trudów, o miłosnych mękach Madżnuna. Ogień jest w tej mojej pieśni, a nie tchnienie. Nie odetchnie nią, kto w duszy ognia nie ma. Każdy, kogo los oderwał od korzeni, patrzy ciągle, czy mu wrócić los pozwoli. pierwszymi wersami Masnawie Masnawi Moulany rozpoczyna się nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Teheran, które, jak to często w połowie grudnia bywa, poświęcamy właśnie Dżalaluddinowi Balchiemu, znanemu tam jako Moulana, czyli nasz pan, nasz nauczyciel, a tu jako Rumi, czyli człowiek pochodzący z Rumu, terenów byłego cesarstwa wschodnio-rzymskiego. Moulana zmarł 17 grudnia 1273 roku w Koni, a to znaczy, że wczoraj minęła 744. rocznica jego śmierci, a trwająca właśnie noc to noc zaślubin. Zaślubin Moulany z wiecznością. My co roku o tej porze zazwyczaj sprawdzamy, jak jego niezwykle wrażliwa na muzykę poezja wypływa na kolejnych płytach, w coraz to nowych interpretacjach. Za nami fragment bardzo płomiennej płyty Ebrahima Esbatiego, pilnego ucznia Sejeda Halila Alinejada i jego zespołu Wasle Jary, czyli połączenie dusz, jakże niezwykle moulanowsko brzmi nazwa tego zespołu. W taką noc jak dziś nie może zabraknąć Szahrama Naziriego, który znaczną większość swojego życia twórczego poświęcił przecież właśnie na zgłębianie poezji Moulany. Przed nami jego interpretacja fragmentu z dywanu Szamsa, Jar Mara Gar Mara, czyli jesteś słodyczą, jesteś trucizną, jesteś kroplą, jesteś oceanem, jesteś winem, jesteś czarą, ugaś moje pragnienie. O, kochany. نگهدار مرا نوح توی روح توی فاطمه مفتوح توی سینه مشروح توی بر در اسرار مرا نور توی سور توی دولت منصور توی مرغ که تور توی خسته به منقار مرا قطر توی بحر توی لطف توی قهر توی قند توی زهر توی بیش میازار مرا بیش میازار میازار میازار مرا حجره خورشید توی خانه ناهید توی روزه امید توی حجره خورشید توی خانه ناهید توی روزه امید توی رو دیار مرا روز توی روز توی حاصل دریوز توی آب توی آب دین بار مرا دانه توی دام توی باد توی جام توی جام توی پخته توی خام توی خام به مگذار مرای مگذار مرا خام به مگذار مرای مگذار مرا مگذار مرا خام به مگذار مرا We'll be right back. راو دلم کم زندی راو شدی تا نبودی این همه گفتار مرا fragment znakomitej płyty Ogień w Sitowiu Szachrama Naziriego z grającym na setarze Dżalalem Zolfonunem. Do Szachrama Naziriego jeszcze dziś wrócimy, bo w zeszłym roku ukazał się kolejny jego album w całości poświęcony fragmentom poezji Mowlany. Kolejny i taki, który ukazał się w zeszłym roku, choć to muzyka nagrana już kilka ładnych lat temu. Jeszcze o tym zdążę dziś poopowiadać. My do tej pory nie mieliśmy okazji jeszcze na ten album zajrzeć. Ale w związku z tym utworem, który za nami, nadarza nam się okazja poeksplorować wątek bycia słodyczą w poezji Mowlany. Powiedzie nas nim, tym wątkiem, niezawodna w każdej sytuacji płyta Mehdiego Sakiego i jego projektu artystycznego Kamakan. Późniejszy fragment Gazalu 1394 z Dywanu Szamsa to będzie tego gazalu, który jest tuż potem znacznie bardziej znany, Morde Budam Zendesh Odam, czyli byłem martwy, jestem żywy. Z braku profesjonalnego tłumaczenia pozwalam sobie na taką interpretację słów Mowlany. Jeśli trucizna będzie lać się na nas wszystkich z nieba całą noc, będę słodyczą ponad słodyczą, ponad słodyczą, ponad słodyczą. Będziesz moją potrzebą nad potrzebami, będziesz tancerzem nad tancerzami. Twój taniec moją potrzebą kopnął i odrzucił moją głowę. Nie odrzucaj mnie, nie odrzucaj mnie, nie odejdę, póki nie zwyciężę. Nie zwodź mnie, nie zwodź mnie, na zwodzenie pijanych się nie nabiorę. بر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه شب، من شکرم در شکرم در شکرم در شکرم، بر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه شب، من شکرم در شکرم در شکرم در شکرم. پازد و برگشت سرم، بر همه گان گر ز فلک زهر ببارد همه شب، من شکرم در شکرم در شکرم در شکرم، بر همه گان گر ز فلک زهر ببارد همه شب، من شکرم در شکرم در شکرم در شکرم، عشوه مستان نخرم، دف مده من نروم تا ببرم، عشوه مکن عشوه مستان نخرم، بر همه گان گر ز فلک زهر ببارد همه شب، من شکرم در شکرم در شکرم در شکرم، ببارد همه شب، در شکرم در شکرم در شکرم من شکرم در شکرم در شکرم در شکرم من شکرم در شکرم در شکرم در شکرم بر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه شب کج و راست می روی باز چه خورده ای بگو مست خراب می روی خانه به خانه کو به کو با که حریف بوده ای با که حریف بوده ای زلف کرا گشوده ای حلقه به حلقه مو به مو دود دود Kamakan w dwóch fragmentach. Ten drugi to także fragment Dywanu Szamsa, tym razem Gazal 2154. Też nie udało mi się znaleźć żadnego profesjonalnego tłumaczenia, więc niech roboczo zabrzmi to tak. Hej, ty co się tak chwiejesz, powiedz mi, co piłeś. Jesteś zawiany i pijany, chodzisz od domu do domu, od uliczki do uliczki. Z kim siedziałeś, z kim się całowałeś, czyje włosy pieściłeś, lok po loku, pukiel po puklu. Prawdę powiedz na swoją duszę, moje serce i dusza są twoje. Gdzie jest źródło, bym wodę mógł dzbanami nosić? Powiedziałem mu, posłańcu duszy, jesteś przyczyną naszego życia. Daj mi tego, co sam piłeś, po co to besztanie i chandryczenie? Powiedział, jeśli iskrę tego włożysz w swoje usta, gardło i język sobie poparzysz i wyć będziesz z bólu. Bóg daje każdemu stworzeniu uczciwą porcję do zjedzenia. Nie pragnij tego, czego w usta zmieścić nie możesz. Nie bądź chciwy. Zaopatrzeni w taką wiedzę możemy ruszać dalej. Na spotkanie z anonsowaną relatywnie nową płytą Shahrama Nazeriego Raksane. W jej wkładce napisane jest, że płyta ukazuje się z okazji świętowania roku Moulany. W irańskim internecie można znaleźć informację, że to płyta wydana z okazji urodzin Moulany. I te dwie informacje są tak naprawdę ze sobą zgodne, bo rok 2007 UNESCO ogłosiło rokiem Moulany z okazji przypadającej właśnie wtedy 800. rocznicy jego urodzin. Ale dlaczego informacja o tym, że płyta jest hołdem dla Moulany z okazji jego roku pojawia się na płycie wydanej w styczniu 2016 roku, czyli 9 lat po fakcie i prawdopodobnie tyleż po jej nagraniu? Jedyne wytłumaczenie, które przychodzi mi do głowy, to, że płyta nie przeszła wtedy przez irańską cenzurę. Dlaczego miałoby tak być, skoro zawiera poezję Moulany, oczywiście poezję wywrotową, ale nie w sensie, który zagrażałby jakoś specjalnie obecnej władzy? To znowu będzie tylko moja interpretacja. Nie znam powodów, dla których tak było, ale Hossein Parnia, który jest santurzystą, jest autorem muzyki na tym albumie, przez wiele ostatnich lat dziwnym trafem nie opublikował żadnej płyty. Zielone światło dostał dopiero niedawno, a pierwszym albumem, któremu się po latach opublikować udało, jest słuchany przez nas raptem może miesiąc, może dwa miesiące temu. Efekt współpracy z wokalistą Fazelem Jamshidem. Zdaje się więc, i zaznaczam to jeszcze raz, to tylko moja interpretacja wydarzeń, Hossein Parnia nie jest już nacenzurowanym. Dla nas, sympatyków irańskiej muzyki klasycznej, nie może być lepszej informacji. گران زخمه است، این گران زخمه است، نتوانیم رقص بر پرده گران کرده. یک دو ابریشمک فروتر گیر، یک تو ابریشمک فروتر گیر، تا توانیم فهمان کردن. یک تو ابریشمک فروتر گیر، تا توانیم فهمان کرده. Oh. شمال تن زده تا که ما مست و خراباتی و بی خود شده تا که دل زیوز برگشت محاو چند زنی تشت مجلس همه شوریده و در عربده تا که ما سوخت حالان و شما سیر و ملولان ما سوخت حالان و شما سیر و ملولان آخر به نگویید که این قاعده تا که تسبیح بینداخت و ز سالوس بپرداخت کی نوبت شادیز غم بیهوده تا که بشکستر سومه کین معبد تا که آغوش شما این شما تن زده تا که ما مست و خراباتی و بی خود شده تا که Thank you. من عاشقی من عاشقی از کمال تو آموزم از کمال تو آموزم بیت و غزل از جمال تو Sahram Nazeri i Hossein Parnia z płyty Raksane, pułkownika, jak mi się zdaje, który wreszcie z cenzorskiej pułki został zdjęty. W dzisiejszym Radiu Teheran słuchamy fragmentów poezji Maulany w wykonaniu muzyków i wokalistów różnych pokoleń. Chciałbym wrócić do młodzieży, żeby pokazać, że poezja Maulany nie odchodzi w przeszłość w Iranie, ale mam przy sobie jeszcze jedno wydawnictwo sprzed wielu lat, prawdziwego seniora irańskiego śpiewu, ale też irańskiego dziennikarstwa, bo Turaj Zahedi, to o nim mowa, był jednym z pierwszych irańskich krytyków filmowych i muzycznych tak naprawdę. I kojarzą go pewnie wszyscy, którzy dorastali na takich pismach jak Kejhan Bacheha, Etealate Kutkane. Potem czytali Sepidos Yah, Homide Iran czy Etealate Haftegi. Do tego wszystkiego jest jeszcze kompozytorem i to on sam odpowiada za muzykę na płycie Ashegane, którą nagrał z kurdyjskim zespołem rodzeństwa Kamkarów. Muzyka nie będzie kurdyjska, to raczej irańska muzyka klasyczna, ale niezwykle emocjonalnie wykonana. افسانه شو